كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم پدی آیات کریمه کې بل ورځ موږ څه خبره وکړه د دغه ایا کنستعين ټکسته یو سوال زین ترازین او دا دغه جواب ده. نو په دغه لحاظ باندې د مخکنی آیات او د دې آیات تر مابین ربطم ظاهر شو. مخکې ایا کنستعين چې وویل سو ایا که خاص لتا نستعين او موږ ته لبد معاونت کو نو بیا دلته سوال پیدا سي سی څنګه معاونت الاله موږ سره وکړي. نو موږ د هغه سوال جواب دا وکړئ چې اهدي هدایت وکه نام موږ ته اصویرات ول مستقیم د سیده لارې اصویرات لار مستقیم سیده برابر. نو د دغه آیات کریمه په هغه ورځ باندې موږ څه خبره وکړه صراط مستقیم بیان هم وکئ. او بیا دلته د صراط مستقیم له بیان څخه داسې معلومه سوه چې په دین کې درې شاخه دي، یو عقیده ده، یو عمل ده، یو اخلاق دي. نو عقیده هم افراط و تفریط لري مابین یې سیده لار ده، عمل هم افراط و تفریط لري مابین یې سیده لار ده، اخلاق هم افراط و تفریط لري مابین یې سیده لار ده. افراط معنا زیادت په یو کار کې تر حد زیات، تفریط کمبود په یو کار کې تر حد زیات. چې څونه د هغه شي تقاضا وي تر هغه یې ور زیات کې ده ته افراط وایي، چې څونه د یو شي تقاضا وي تر هغه یې کم کې دي ته تفریط وایي، یعنې کمبود. چې څونه دا شي تقاضا وي هغه ډول یې وکړي نو دا نو میانه روي سوه. بیا د عقایدو په لحاظ موږ خبره وکړه او د اعمالو په لحاظ هم خبره وکړه، د اخلاقو په لحاظ باندې هم څه خبره وکړه. اخلاق یو مهمه برخه د دین هم ده. نبی علیه الصلاة والسلام کله کله خو بیخي د دین تعبیر په حسن خلق سره کړی ده، چې دین حسن خلق ده، ځکه دین اصلي د عقیدې نوم ده. او یو مخصوصه عقیده چې د الله جل جلاله پر توحید و پر یووالي عقیده جوړه شي او د الله جل جلاله صفات کمالیه ومنل سي او د انبیاءو نبوت تسلیم سي سره له دې چې دا د نبوت په مقصد هم د سړي سر خلاص سي، دا دوې خبرې چې په سړي کې رالې، د الله جل جلاله عظمت لویي د سړي په زړه کې راله، د الله صفات کامله د سړي زړه ومنل، او د انبیاءو په نبوت په مقصد پوه سي، د انبیاءو مقام یې وپېژندئ. لدغه معرفت ورسته حسن خلق لازم ده. که سل په سل کې دا معرفت راسي بیا حسن خلق خامخا ورسره راځي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام بعضې حدیثو کې داسې هم راځي چې دین حسن خلق ده، ښه اخلاق دي. او یو حدیث کې داسې هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي وایي بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. وإذا الله جل جلاله د دغه خبره د پاره را لېږلیم چیزه اتمام د دغو صحیح اخلاق و کم دا په صحیح چوکات کې خلکو ته وشي. لدیس هم داسې معلومیږي نبی علیه الصلاه والسلام مقصد د بعثت د خپل نبوت د خپل رسالت مقصد یې اتمام د اخلاق و بیان کوي. له دې حدیث څخه داسې معلوم الله جل جلاله هم د نبی علیه الصلاه والسلام په شان کې وایي انک لعلی خلق عظیم ستا اخلاق لول. وس خبره د غزای تراله چې اخلاق خو جمع د خلق د خلق وایي څه ده. د دې کتابونه داسې معنا بیانوي وای خلق دغه ته ویل کیږي په انسان کې یو قوت داسې قوت چې د هغه قوت په وجه باندې بیا دی هغه کوم کارونه چې کوي هغه په اسانی کولای سي. دغه ته خلق وایي چې کوم کارونه دی کوي د هغه خپل خلق په مقتضا باندې نو هغه کار ورته اسانی. اوس نو که دا خلق غلط و نو بیا دته غلط کارونه اسانی، که خلق اصلاح و نو بیا دته سم کارونه اسانی غلط بیا نه کی. او دغه خلق په انسان کې یو داسې طبیعت الله پیدا کړی ده چې قابل د تغییر ده. چې دغه خلق خراب یي بیا پر ده باندې کوشش وسي بیا وسموالی ته راواړي، ځکه آیاتونه و احادیث و تجربه ټول د دې شاهدان. نو خلق دغه یو قوت ده چې په انسان کې پیدا ده، الله جل جلاله کې یې شی ده، دغه قوت په وجه دی کارونه په اسانی. که چیرې دغه قوت اصلاح و نو ښه کارونه په اسانی سړی کوي. دغه خلق چې کله اصلاح سي، دا اصلاح خلق ته کتابونه عدالت یا عدل وایي، چې داسې یو خلق په خپل انداز کې راسي چې هغه انساني فطرت یې تقاضا کوي، هغه ډول یا طبیعي طور دغه یې جوړ یي، لکه د انبیاو ملکې د انبیاو قوتونه یا په کسبي طور جوړ سي. رای کوشش وکړي دا خپل خلق دا خپل قوت چې په ده کې ده دا اصلاح کړي، نو بیا دې ته عدالت ویل کیږي. دغه عدالت ویشل کیږي و درو ټکو ته. اول وار بلذات قسمونه، اولی قسمونه د عدالت درې دي. یو ته حکمت وایي، بل ته عفت وایي، بل ته شجاعت وایي. دا درې شی حکمت سو، عفت سو، شجاعت سو. دا ګوره دا د علم تصوف یو شاخ ده، بیخي د تصوف مقدمه ده. خلق خودل ته دا داوی کوي چې پیری د موریدی د ها د ملنګي د مگر په خبر نه دي. حقیقت د تصوف د خلکو ته نه ده معلوم تصوف کوم څه ته ویل کیږي څه کیږي. نو په دغه وجه موږ دغه مسلو کې څه تفصیل کوو د دا دپاره چې سړی پوه سي د یو شی حقیقت سړي ته معلوم سي. د تصوف خو درې اړخ دي یا درې قسمه ده. یو قسم دغه اصلاح اخلاق ده، یو قسم بیا دا تربیت طریقه ده چې د شیخ او د مورید په مابین کې وي، یو قسم بیا مخکې چې ما تاسو ته وویل د کشف طریقه ده. نو دلته د اخلاقو پر شاخ باندې موږ خبره کوو سی. اول وار په عدالت تعبیر ځینې وسی، هغه بیا درې قسمه پیدا کړو، یو حکمت سی، یو عفت سی، یو شجاعت سی. او دغه په انسان کې داسې درې قوتونه جمع دي، په انسان کې درې قوته جمع دي. له دغې وجې دغه درو شیانو اصلاح ته ضرورت سته، ولې دا یو له یوه راپیدا کیږي بله بله بله بله. انسان کې څوک په نطق تعبیر ځینې کوي، څوک یې په قوت مدرکه ځینې کوي. انسان نطق لري، حیوان ناطق دی. ناطق دې خبرو ته نه ویل کیږي، هغه قوت ده چې انسان د هغه په وجه ادراک کولای سي، یعنی پر بعضو خبرو باندې علم راځي، بیا له دغه څخه انسان قیاس جوړولای سي چې پلانی دا پلانی کار دی وکی دا ورپیښه سو، که زم دا کار دی وکم دا راپیښیږي. دغه قوت مدرکه ده ته نطق وایي. یو بیا په انسان کې قوت د غضب ده، له دغه غضب څخه سره چې تعلق ده هغه د شجاعت تعلق ده. په انسان کې درېیم قوت د شهوت، دغه سره بیا د عفت تعلق ده. نو اوس که چیرې نطقي قوت اصلاح سي، اثر مرتب به حکمت راسي، دا صحیح خوی ده. که چیرې د غضب قوه اصلاح سي، شجاعت راسي، دا صحیح خلق ده. که چیرې د شهوت قوه اصلاح سي، اثر مرتب به عفت راسي، دا درې صحیح اخلاق. او که په دغو درو قوتو کې فساد راغی، یا په قوت د نطق قوت مدرکه کې فساد راغی، یا یو اړخ ته قوت ولاړی یا بل اړخ ته، یا د غضب په قوت کې فساد راغی یوې خواته یا بلې خواته، او یا د شهوت په قوه کې فساد راغی یا یوې خواته یا بلې خواته، بیا انسان د انسانیت له چوکاټه وځي، پر صراط مستقیم نه ده روان. دا پر صراط منحني روان ده، کږه لار یې واخیسته. هغه کږه لار نو ګوره، والله عالم چې کوم ځای ته به ورسېږي، سمه لار خو نشته. قوت مدرکه په انسان کې چې هغه نطق ده، چې هغه ویشل کیږي و درو خبرو ته، یعنی اثر مرتبې درې خبرې راځي په انسان کې. کله د دغه قوت په وجه باندې حکمت راشي، کله په یو انسان کې د دغه قوت په وجه کتابونه تعبیر په جربوزه ځینې کوي، جربوزه تراسي په انسان کې، کله د دغه قوت مدرکه په وجه بلادت راسي په انسان کې. اوس نو کچیری یا طبعی په دکې د دغه قوت، د قوت اصلاح و حکمت یا اثر راغی، نو خو ډېره ښه خبر. که نه دی به کوشش کوي، که د هغه جربزه پر خوا باندې هم کوشش به کوي چې حکمت ته ځان راورسوي، که د بلادت پر خوا هم کوشش به کوي چې حکمت ته ځان راورسوي، او که پر هغه جربزه یا بلادت باندې پاتې سي، دا سړی بیا په نقصان کې راځي. حکمت د داسې خبرې نوم ده چې ته خپل عقل راواخلې، کار خو ځینې واخلې، لیکن په دې طریقې چې د شرع تابع یې ګرځولای سي. یو وار یې دا خپل قوت مدرکه دا عقل دا وپېژنې، داسې یې وپېژنې چې زما عقل داسې یو عنصر ده، داسې یو اصل ده په ما کې چې د ټولو شیانو د پېژندلو قابلیت نشته، چې بیا اشیا به تمامی ها و پیزنی، دا انسانی قوت قابل ده دغه نه ده. نو به ته راولاړېږې، ستا عقل چې پر کوم شي باندې رڼا اچوي تا تې درښیي، ته به هغه پر شریعت عرض کړي. که شریعت دغه شی په هغه عنوان کې در وښووئ چې دا عقل در ښوولی ده، هنو صحیح ده. که له شریعته غلط ثابت سی، بیا نو کار مه پله. ستا قوت مدرکه دا عقل یو شي ته متوجه سی چې دا به څنګه یي، د دغه څرنګوالی چې دي پر شریعت عرض کوي، شریعت بیخي د دغه له پېژندلو تمه نه کړی وي، اوس ته پر خپل عقل دا بوج راوستای سی چې د په دغه کار مه لره، زما عقل ځینې عجز وي. دغه ته وایي حکمت، چې دا عقل خو کار اخي، ډېر شیان خو عقل در ښیي، ډېر شیانو ته خو د عقل رهبري کوي، لیکن که کله کله یو ځای ته ودرېدې بیا د شریعت په چوکاټ کې، ته پر خپل عقل قبضه کولای سی، دا اطمینان ورکولای سی چې دا زما کار نه ده، دا تر ما لوړه مسله ده. دغه ته حکمت وایي. کتابو یې مثال ویلی د الله جل جلاله پر موږ باندې د بعضو شیانو معرفت پرس کړی ده، او له بعضو شیانو یې منع کړي. تفکرو فی آثار صفات الله ولا تتفکرو فی ذات الله، د الله جل جلاله د صفت په آثارو کې فکر کوي چې اسمان یې اثر د الله، د صفت د مځکه یې اثر، د شپه راولي ورځ راولي، مګر د الله په ذات کې فکر مه کوي چې د الله ذات به نو څرنګه. الله جل جلاله ذات داسې ده چې زموږ عقل له دې قاصر ده چې احاطه د علمې پر راسې، نو دا کار دې ذاتي پرېږدي. نبي عليه الصلاة والسلام وایي شیطان راځي یو سړي ته وسوسې وراچي، ورته وایي چې مځکه چا پیدا کړه، نو ته به جواب ورکړي. دا له سړي سره یو خاطره پیدا کېږي چې الله پیدا کړه، هرښه آسمان چا پیدا کړي، الله پیدا، ته چا پیدا کړې، الله پیدا کړه، آدم علیه السلام چا پیدا کوي، الله، ملائکه چا پیدا کړو، الله، اخر دغه ځای ته د رسوي چې الله چا پیدا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام وای تر دغه ځای چې ورسېدی زیاتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای دغه سلسله پر دغه ځای قطع زیاتی تعجز ای بالا نو دا چې ډیر شیان راغلی دي یو له هغه شیانو چې ته به په هغو کې پر مخ نه ځي هغه متشابهات قرآنی دي منه آیات محکمات و اخر متشابهات لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله تسوك اتباع دم تشابح كي نو دا پزلك كجربيت دا عقل بقوة مدكا إصلاح ندكر بس دون قدر كولا سايتي ألف لام ميم دا دي مانا منا تشت الله جل جلاله دا دغتكي پا حكمت نيم فوكرين حق حکمت بدالا پکشی ذالک الکتاب می بیازد ذالک الکتاب دا کتاب سیداری بپی شک نست ید الله فوق ایدیهم پا حدیث کی راضی یا تبارک الذی بیده الملک ید متشابه دا ما تی حقیقت نمعلومیش سلالا سرسنگ مناسب دالا ید که پر مخب سی ورده بیادل تسرائی تباکیش لدغا قسم اسخه دا قدر مسئله هم دا د قدر مسلې کې چې ولار سي سړی ودرېږي عقل عاجز شي نو دلته تپویز وکړه الله ته دا خامخا ضروري ما بوله چې په دا مسله باندې به زه ځان پوه کوم ځکه دا ستا ترې نیت وړ ده چې څونه نبي علیه الصلاة والسلام د قدر وضاحت کړی ده په تر هغه اندازې ځان په پوه کړل هغه هېڅ زیاتي دا دروازه بنده ده که دې دغه قبضه پر نفس باندې کولای سای چې دغسې دا کوم شیان شرع تا ته اجازه د پیزندلو نه د درکړې ته په دې بالکل مطمئن شوې دا راسخ علم د سی علم د ور راسخون فی العلم یقولون آمنا به او کفر مخ ولاړې بیا تباهی د هلاکت دغه دا بل اړخ چې دا وسته متشابهات هم خامخا ځان ته معلومه یې په قدر هم ځان تر اخرته پوکه یې دغه ته اجر بزت وایي جربزات اصلي خپل معنا سقوط دا علم نور اعتبار نه لري کتابو کې قصه کوي افلاطون دا یو زبردست حاکم تیر شوی دا افلاطون مشهور د وسم یو سړی بلته وای کاکا لزان دی افلاطون جوړ کړی افلاطون تقریبا 2000 کال دا غو وخت کې تیر شوی وسم په خلکو کې شهرت لري نو افلاطون ویل چې زه د الله جل جلاله سره بېله واسطې ځان وصل کوم ضرورت دې ته نشته چې زه د یو پیغمبر اتباع وکم تر یو شریعت ځان رالاندې کړم ا د هوښیار یم پر څه پیژم نو زه بیا پیغمبر څه کوم افلاطون کې دغه ماده و دا د جربزت د افراط پر خوا تللی و ډېر لول نو افلاطون ته د خپل وخت پیغمبر راغی دا تر نبی علیه الصلاة والسلام مخکې و دا افلاطون وخت د وخت پیغمبر ورته راغی افلاطون ته وویل چې زه الله جل جلاله پیغمبر رالېږلی یم د انسانیت د اصلاح دپاره نو ته د الله جل جلاله الوهیت ومنه زما پیغمبري ومنه نو افلاطون ورته وویل چونکه افلاطون خو افلاطون و نو یې ورته وویل چې ښه داسې یې ده چې ته الله پیغمبر رالېږلی د پیغمبر سره یو دلیل وی چې معجزه بلل کیږي تا سره هغه دلیل شته نو د ول معجزه خو داسې اختیاري شی نه ده په هر حال که ته مطالبه وکې زه به الله ته رجوع وکم که د الله حکمت تقاضا د معجزې د ښکاره کولو وکړه نو خو معلوم به شي کنې زما په واک کې خو دا خبره نشته نو افلاطون سره یې ومنده کوه یا د بادام دانه و یا د زردالو دانه واشئ چې د تی ورکړه چې ته دا په دمځکه کې پټه کړه الله جل جلاله ته دعا وکړه چې دستې راشنه کې میوه وکړي که دستې راشنه سوه نو دا خو د عادت خلاف ده نو کیدلی سی چې بیا نو هغه پیغمبر چې الله ته رجوع وکړه الله جل جلاله پیغمبر ته حکم وکړي چې دا دانه پټه کړه راشنه کوم نو پیغمبر هغه ځای سره واړه او دانه یې کښېښو افلاطون یې وبله ورسره کښېښو خاورې چې پراواړولې دواړې راشنې شوې درختې شوې میوه یې وکړه د افلاطون دم راشنه سوه د پیغمبر دم راشنه پیغمبر ورته وویل چې اوس خو ایمان راوړ اوس خو د معجزه دې ولید هغه وویل یعنې خو زما درخت هم راشنه سوه ستا هم راشنه سوه که معجزه یې نو خو زما دپاره بومي نو پیغمبر ول سیدن اوس بس بالا خو تر دغه ځایه زه مکلف وم نور ته پیږي کار پیغمبر سي روانېدی ده ورته وویل چې ګوره خفه کېږه مه ستا په پیغمبرۍ کې هېڅ شک نشته واقعي ته پیغمبر یې په دغه معجزه ستا د پیغمبرۍ اثبات وسو مسله داسې وه کله چې ته الله جل جلاله ته متوجه سوې الله جل جلاله د مځکې قوت ټول ستا د توجه په وجه د ځای ته راوستی بیا نو دانه چې هر چا کې شي وایي راشنه کېده خو سبب ستا په وجه جمع سو هغه زما په وجه نه ده جمع سو وایي سبب ستا په وجه جمع سو طاقت دلته راغلی دانه نو بیا چې هر چا کې شي وایي هغه راشنه کېده نو بیا یې ورته وویل چې ګوره زه خو دونه هوښیار یم خو هده ودي لیدم ته ولاړ سه پیغمبر خو رالېږل څه وایي سید پر جاهلانو وګرځه څه خو هده دی هوښیار یم په ما نو څه کار لري هغه ول سید هغه ځینې ولاړ اپلاتون بې ایمانه تر دنیا تیر سو کاپر ولاړ پر ځان یې اعتماد وکړ یو دونه هوښیار لیکن خپل عقل کې دا قبضان دغه طاقت نه و چې د شریعت تابع کړی وای بعضې هغه مسائل چې هغه الله پر موږ پوه شي د کړي دي هغه یې دغه یې پوه شي د پرېښي وای دلته دا مسائل په نن زمانه کې هم کم علم خلکو ته پېښېږي په هره خبره دی وای ما به عقلن پوه کوې زیاتي نو ملا صاحب ما به په فلانۍ قبر پوه کوې ولې داسې ده نو ولې داسې ده نو ولې داسې ده دغه جربوزت دا د تباهۍ سبب ده کم څوک چې عالم وي د دین ذوق ور معلوم وي د الله د الوهیت شان ور معلوم وي د پیغمبرانو شان ور معلوم وي هغه بالکل خپل عقل په هغه ځایو کې د شریعت تابع کولای شي چې شریعت یې من کړی والراسخونه فی العلم یقولون آمنا للج علم وسم دانو کسانو نه پیشیش دا خلق پا دی علم که ولار سی تبا سی هلاک سی سبق وای وای وای بلا ورد پر بل مخ خبر آوشتی دا کار دا بی علمی پا واجه وسی کاپیران متوجی دی ما و تا بی علمیو زان تسلیم وورت دا مسلمانان خپل زامن را هستی کاپیرانو تسلیمی گورا دا بی علمی دا چې ورته وایه چې دا ولې دوه سوه کیسې چې ته به مې په عقل پوکیې جنت څنګه شی ته به دا خبر په عقل ما ته ثابته یې ته وا جنت تر اسمانو ومځکو لوی ده نو چیرې ده اوس به ته دی بیا یې یارې تر لاس پې نسي چې ورور هغه جنت هغه یې دروازه ده بیا به نو دی اسلام مني نو تا د الله د الوهیت انداز نه ده منلی الله څو نه ده دغه کائنات څو نه دي ته کائنات ته غبولې چې دا ستا سترګې دید کوي دلته جنت نه ځایږي ولی خطاتی ویلی دیز دغا یوه کرا ده نوری زیادی ده عبادی کوری نست بل زای زوند ممکن نده مریخ تا مرو لارو زوند نکیده ایس پا مری تا وخاتو زوند نکیده دوری و لارو دوری و لارو زوند نکیده این دخا زای ده نود ای وقت و پر جناتم پیش سوی وای سی ده جنات نست تایرام وار بیزه ولی دوری و لارو دوری و لارو جنات نست عباس نتا توای ملاسا پا دم پوکده دا گورا الله دی پزل کهی مشکو هلاه کیو مشتبایو او دا تبا په دغه یو واکم د ځان نه پونه یو ګوره دا انا جوړی دا د اپلاتون خرافات دا د ارسطو خرافات څونه پلاسی په یونان سی وو یو له سقراط ما سی وا چې موحد و نو ټول پر کوپر ولا دغه توای جربزه نو یا به د اپلاتون په انداز پیشی یا دا په مشکی وس په خپل انداز پیشی بیا فیسبوک ده بیا د اتللی ده بیا هلته سوالونه دي بیا هلته کیسې دي بیا د الحاد و کپر ته بیا دی دا یو اړخ ده بل اړخ ته د حکمت بلادت بلادت بلید بلید معنا ناپوه ناپوه هم په دونه انداز کې چې وا دا کلمه دغه اول وار خو دا بسم الله دا ورزده کوي بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم چې ورته وایه چې وکه کا رحمان رحیم نه ده رحمان رحیم ده دا په ده نه زده کېږي تر سپینې ږیرې پورې دی رحمان رحیم وایي الحمدلله الحمدلله رب العالمین عالمین یې وایي عالمین یې نه وایي دا مراد ده بلادت ناپوهي انتهایي درجه ناپوهي نو دا چې دلته دغه خبرې نه زده کېږي د الله د عظمت شان خو نو بیخي نه پېژندل کېږي دا هم ناجوړي ده یوی خواته د حکمت بلادت راغی یوی خواته د جربزت راغی دا دوار اپراتو تپریتی پا ما بین که حکمت تا دا اثراتی مستقیم ده اهدنا الصراط المستقيم يا الله اهدي هدايت وكنا مش طول تقور دا جمي سيدي مستعملي او دوائما مسألة دادا اهدنا الصراط والمستقيم اهدي هدايت وكنا مش طول تقور دا غلاري المستقيم سي برابر دا داكي دي يا الله اقدم اصلاح کا يوازي زمجناز مجد اولادو اقدا اصلاح کا مجد شزو اقدا اصلاح کا دا پیغلو اقدا اصلاح کا دا د مسلمانانو کورونه دي چې عقیده اصلاح او بل اهدنا الصراط المستقيم دا غضب په واجه چې کوم خبر ده د غضب په واجه باندې درې شیان دي یو ته طهور وایي یو ته شجاعت وایي یو ته جبن وایي بل ورځ مې هم په دې کې څه تشریح وکړه طهور دا دوغنه سړی غیرتمند ده چې جنگ دی نه ورته ښکارېږي لکه یو نسوار دي ته نو بیا جنګ اسانه ده بار نه که جنګونه کوي ټول کلی ځینې په عذاب وي دا هم انسانیت نه ده او بلې خوا ته بیا جبون ده د جبون مې پرون مثال درته ووایو چې سړی د شپې له کوره نسی وتی دا هم انسانیت نه ده شجاعت یو داسې غیرت ده داسې قوت ده چې له دینه دفاع کولای سای له ناموسه دفاع کولای سای له عزته دفاع کولای سای له ملکه دفاع کولای سای له وطنه دفاع کولای سای مګر دغه قوه د غضب چې په تا کې شته دا دې ته په کنټرول کې بیا ځای یې بیا نه مستعملی برنکه خلکو ته زور نه پېښ نو دغه یوه خوا چې د طهور ده دا افراط ته زیادت دا بل خواسی د جوبوند دا تپریت دا غلط کرد دغت پا ما بین کسی دا شجاعت دا سیح شد خلق حسن دا نبی علیه صلات و سلام دا سی چوکو حضرت عایشه رو دیالان ها روایت کهی سی دا خپل زن بدلای لچه ناست چی چا با پا دبر او بستی کاری نا پا دلو دای سی دار بس خطا سی نو خطا خو خطا یو سلای راغی پوری پر باندی و پر نبی علیه سلام د غی په خلکو کې ورته راتیر سیدا سره یهودی و نبی علیه السلام تر کالو کش کوي په زور ورته وژغېدی تاسې بني هاشم دی خلک یاست د خلکو دنیا وړي بیا پورونه نه ورکوئ هسې یاست داسې یاست داسې نو نبی علیه السلام د خپل وخت باچا و صحابه شاوخوا ناست و هغه وویل یا رسول الله مول پې کو نبی علیه السلام وویل یا ان لصاحب الحق مقال می که و پوری باندې ته دغه نه خوش که په خود کې پارک نه کوي ورسه یا غو پوری ورک هغه را پوری ورک نو بیا علی السلام دا څوک خوش که نه کول مگر چې کله به د دغه خبرې ضرورت پیښ شي حدیث راځي ډیر ځای بخاری شریف کې وخت د شپې داسې رخصي چون کې مدینه منوره کې الته بیره ډیره وځکه خود ټول عربي دنیا د ټول جزیره عرب مخالفت ورسره ټول خلک شاوخوا کفار پراګرځېدلي وو دننه منافقین و یهود و پلان و دا بلاوي وي نو داسې یو د خطر رخص حضرت انس رضی الله عنه وایي چې زموږ یو آس و موږ به مندوب بالو ډېر کمزوری و یو ځای به پرې خرابه ولاړ و چې پر سپور به سوې ګام یې نه اخیستی نبی علیه الصلاة والسلام چې راوتلی د توره یې راخیستې د پر دغه آس پېښ شوی د پر دا یې پښه اړولی آس ته خو نو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سپرتیا ورسېد آس له څه ده ووتئ حضرت انس رضی الله عنه وایي موږ چې له دې خوا دا د غږ و د صوت و اواز ته ورتلو د علاقې خوا په مخه راغی پر د آس پورو توره یې په غاړه وویل شی نو ګوره دا د وخت حکیم ده شجاعت یې بیا په دغه انداز و څونه صحابه شجاع و څونه صحابه زبردسته خلک و حضرت عمر و په دې خلکو کې حضرت علي و په دې خلکو کې لیکن چې هغو ځان سماونه بیا له اسلام بیا له هغې خوا راغې ول شی نو دا آس یې وښووی ول انا لوجدناه بحرا یاره دا آس یې آس ته لکه دریاب آس له هغه وروسته له څه ده ووتئ بیا چا مقابله د دې آس نشو کولی دا د نبی علیه السلام شان په هر جنګ کې به نبی علیه السلام په اول مورچه کې و په اول خط کې به نبی علیه السلام دا یې شجاعت و لیکن هلکې برداشت دونه و چې چا به هر څه ورته ویلي چې هم نه ورته ویل دغه یې خلک دي جاهلان دي خواران ناپوهان دي ګوره دغه ته ویل کېږي شجاعت نبی علیه الصلاة والسلام ول وایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق د دغه مقصد دپاره الله جل جلاله زه را لېږلی یم چې د شجاعت مصداق خلکو ته وښیم چې دغه ته شجاعت وایي سی یو سړی ستا مخالف ده ته په یو مقام کې یې هغه دې ستا د شاګردانو په مخ کې تا ته لاس در واچي ته ورته وا مه یې کوئ ورسه یې خپل پور یې ورکوي نبی علیه السلام راغلو ښځې زار ورکړو په خیبر کې راوی غوښت ول زار تا کې واچول په دا ډوډۍ کې دی ولو نبی علیه السلام زما له خوا خو معاف وي لیکن له هغه وروسته بیا پر دغو زارو یو صحابي شهید څه یا ښځه یې پر هغه باندې قصاص کړ ګوره دا د نبی علیه السلام شام شجاعت و ده خپل ځان یې په قبضه کې و غضب یې کنټرولولی شی او درېیمه مسله چې اثر د شهوت ده هغه بیا درې قسمه دي یوه ته ویل کېږي فجور بل ته ویل کېږي جمود بل ته ویل کېږي عبت فجور دغه ته ویل کېږي چې یوه ښځه لري دوې ښځې لري ګزاره یې نه پکېږي تر دې دیواله وراوښتی نن دلته پسې اخستی نن له دې ځایه پسې اخستی دغه ته فجور ویل کېږي او جمود دا ته ویل کېږي چې سړی د دغه شهوت په قوې کې ډېر کمزوری وي خپله یوه ښځه لري هغه یو کال و دوه و درې غږ نه کوي اخر جنجال ورسره شروع کړي هدانو جمود ده دا معدل نه ده د دې په مابین کې عفت ده عفت داسې یو شی ده چې سړی خپل خواهش قبضه کولی شي نه پردې ښځې ته ګوري نه پردې هلک ته ګوري نه یو ناروا ځای کې ځان مستعملوي چې چیرې په داسې ځای کې پېښ هم شي ځان قبضه کړي چې یاره دا ناروا کار ده نه کو او د خپلې ښځې کفایت بیا کولی شي د هغې خواهشات پوره کولی شي دغه ته وایي عفت دا درې هغه اصلي خصلتونه دي حکمت ده شجاعت ده عفت ده د دغو درو نوم عدالت اوس نو له دې څخه بیا نور پیدا شوي دي د افراد په خوا کې هم شیان ځینې پیدا کېږي د تفرید په خوا کې هم شیان ځینې پیدا کېږي د افراد په خوا کې کچیری دغه شجاعت خو په سړی کې وو خو لږ و طهور تمایل وو دغه هم یو نوم لري علاج لري اسباب د دغه چې ولې په سړی کې راځي یو مثال یې د دغه چې درې طرفه وي مابین اعتدال وي یو طرف بل طرف یې ناروا وي لکه مثلا تکبر د تواضع د تملق ده بعضی انسانانو کې تکبر یې دا هم له حده وتلی کار ده بعضو انسانانو کې تملک دا هم غلط کار ده بعضو کې تواضع یې تواضع هغه اصلي خصلت تکبر څه شته وایي نبی علیه السلام وویل چې تکبر حرام یو صحابي وایي چې د الله پیغمبر نو دا خو په موږ ټولو کې ستا ماته ښه کالي ښه خوند راکوي ښه پایزار ښه خوند راکوي نبی علیه السلام وویل یا دا خو جمال بولي ان الله جمیل یحب الجمال دا خو الله شایسته ده شایست خوشی هغه خبره ناروا نه ده تکبر چې د بطر الحق و غمت الناس دا ابد تکبر وایي د حق مقابله کوي او خلق حقیر در تشکاریش دا غلط تکبر وایي دا غلط کار ناروا ده نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې که یوه ذره د تکبر په زړه کې و هغه جنت ته نشي داخلېدای بل بیا تملک بولي تملک هم ناروا ده تملک خو نو اغه ستاسی څونه کرامت ده هر انسان کرامت دغه کرامت تر پښو لاندې کوي د یو چا خدمت کوي موږ په اصطلاح کې چاپلوسی ورته وایو یا موزه پاکي ورته وایو پلانا ایله پلانی سره کښته پورته کېدای او صاحب دا ده اغه صاحب نو په یو روپی نه ارزي ته بس دغه چاپلوسی دی عادت ته صاحب دا صاحب دا ده صاحب کښته او پورته ده دا تملک ده دا د انسان خپل وقار او ابرو ختمي دام ناروا ده دا په مابین کې خصلت تواضع ده کن فی الناس که احد من الناس خلقم خلق دی وزن نه وزن مرم خلق دی وزن نه خیر خیرت نه تر چا کښته یم نه تر چا پورته یم کن فی الناس که احد من الناس که چا ته اعلی اعزاز د تقوا په وجه ورکړی و داغه احترام کوم که چا ته اعلی فاسق سړی و د دنیا په وجه اعلی پورته کړی و نو هغه به ګورم که مې کار په مانده سی خوادور به سم څه کړتوم که مې نه سو نو څه کوم پردی بلا دا ته بیا تواضع وایي او داسې نور هم په دې دغه کې خو ډېر تفصیل شته دا کوم کتاب چې ما راوړی د طریقه محمدیه دا پر دغه موضوع باندې ده بس له دغه عدالت یې خبره اخیستې ده اخیستې ده اخیستې ده کتاب پر دغه تمام سوی ده بیا چې دا کوم د اخلاقو بخش ده د تصوف و هغه اوس دا ټول شیان داسې بیانوي اوس مثلا اول د تکبر تعریف درته وکړي چې دغه ته ویل کېږي بیا د دې اسباب درته بیان کړي چې دا ولې په سړي کې پیدا کېږي او بیا له هغه ورسته طریقې علاج د دپې درته بیانې چې دا په کومې طریقې سره سړی لزان لري کولای شي. مثلا دا سی نور یو ګوره اسراف ده یا بازر ده، یو بخل ده یو اقتصاد ده، دام ده غیدری شیان ده. بازر ده توایی سی بیزای خپل مال مصرفه یه دم راغلی ده شدول ده ده خوش سید کرار ده پردال روپی وروشن دلی شز راغلی ودل تی عوازو نویل دیر روپی دی ورکل حال تا دی کور پا غورت پتاته لانه ده وروالی ده تا اسراف وی ده ناروا ده یا بازر ده ده شیطانان گونه ده. یو بخل ده بخولم نا جوړی دغه بیا په دابل خوا کده چې چورت ورته ووایې چې دغه زما 200 روپۍ سي دي 15 زکات پکې کیږي، نو د فقیر لپاره خو مې نه دي ګټلې څکه یې ولا کرس خو پر دغه 500 دي سره نه کیږي. چیر څو ځان دوری اخر نو چې ډیر دینداري هغه نو ملا صاحب تراس ملا صاحب ته هم جوړ ته زکات څنګه ملا صاحب ته زوم ته زکات څنګه ملا صاحب ته واورو چې په یو رقم ملا صاحب دا خبر ورته وکړي چې هو سید زیاتی به لای دانه ته په خپل کور کې دغه کې دا بیا بخول یو اقتصاد دم یعنی روي مال به ځای نه مصرفو مال زما د عزت او د ابرو د تحفظ لپاره ده، مګر چې کوم وخت تقاضا ده یو شراله د الله حق پر ما باندې لازم سي دی یو بنده حق پر ما باندې لازم سي هغه ډیر په جرأت ادا کولای شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو